кончится сам лёс. Висом алла тоге годы фра. Сам лёс ett steg med goda stolar och servering och musik. Det kunde gärna varit en gammal tågstation som ännu hade tåg som kom och gick. Så kunde vi ha snackat om och gå på ett av dem för att hålla möjligheten öppen. Ha den in i huvudet. Siden det ska vara viktigt med en möjlighet i alla fall ett steg. Och hodet är ganska användelig som det kunde blivit otroligt fint. Det kunde blivit en bok om tåg vi inte tog. Det kunde blivit otroligt. Awesome.